Köszönöm, Uram, a Te kegyelmedet, és köszönöm, hogy ilyen sokan itt lehetünk. Köszönöm, hogy tanítani akarsz bennünket is, és ha nyitva van a fülünk, akkor Te nagyon sok mindent mondasz nekünk, és minél jobban ismerünk Téged, annál inkább jobb az nekünk, Uram. Köszönöm, hogy Te akarsz is szólni hozzánk. Kérlek, áld meg ezt a mai alkalmat is, hogy sokat épüljünk, és jöjj meg bennünk. Amen. A mai tanításnak a címe az lesz, hogy olvasd őszinte szívvel Isten igéjét, és hallgass őszinte szívvel Isten szavát. So the topic of today, like the title of today's teaching, is listen honestly to the speak of God and read God's verse with an honest heart. És olyan dolgokat fogok elmondani, ami sok mindent Isten tanított így konkrétan már régebben nekem. I just want to share a few things with you that our God already thought for me. Őszinte szívvel, így a gazdag ifjú lesz az első, akinek a példáján keresztül megnézzük, és a Márk evangéliumának a 7. fejezetében. So we're going to look at Lukács evangélium 18-es. We're going to look at Luke at 18. Luke 18. We're going to look at the parable of the wealthy young man. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. So Luke chapter 18 from verse 18 it says a certain ruler asked him, good teacher, what do I inherit? What must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Hát jól indítja a dolgot, jó kérdéseket tesz fel, hogyan mehet a mennybe. So the rich ruler starts with a good question. What does he has to do to inherit eternal life? It's a good start from him. De így Jézust jónak hívja. But he calls Jesus good. És azt is mondja Jézus, hogy egyedül csak Isten jó. And Jesus answers, except God, God is good alone. Hogy igen, ennek az embernek az lesz az egyik problémája, hogy a jóról hibás kép él a fejében. There is one problem with this with the rich ruler, that he has a false belief, like a misconcept about the notion about the concept of good. Jézus igen jó volt, és Jézus igen Isten. Truly God Jesus was good and God was good. God is good. De Jézust azért hívod jónak, mert látod, hogy ő Isten, vagy csak úgy dobálózol ezzel a kifejezéssel, hogy jó. But the question arises, do you really believe that Jesus is good, or do you just say it? Tökéletesen jó, vagy úgy elég jó? Is he perfectly good, or he's just good enough? Mármint, hogyha amikor magára gondolja, hogy ez jó, az jó, hogy ő magát jónak gondolja, akkor tökéletesen jónak-e? Hogyha lehet, hogy ő mást is, nem csak Isten tartja jónak, hanem ez is jó, az is jó, és akkor így mennyire jó, én is jó ember vagyok, de mennyire jó. Because we can think that we are good, but we can call other people good as well, other things we can say about those, that those are good as well, so. Jézus azt úgy folytatja, hogy a parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt, ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Verse 20 says, you know the commandments. Commandment, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother. 21, all these I have kept since I was a boy, he said. Ezt mind megtartottad? A kérdésként, hogy ezt én kérdezem tőle. And I ask this person that, did you really keep these? Tökéletesen jó vagy egész jó? Like perfectly good or just good enough? De ha nézzük meg Jézus, hogy milyen kegyelmes, ő nem feszegeti ezt a témát. But tovább megy. But just take a look at Jesus's example. He's not take a closer look at this question. He just goes on. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: még egy fogyatkozás van benned, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. In verse 22, it says, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. És Jézus rámutat arra, hogy egy hatalmas bálványa vannak az embernek az életében. Jesus points one fact to this rich ruler's life, that he has an idol in his life. És ez a pénz. This idol is money. De szabaduljon meg tőle. But he says to him, get rid of it. És aztán jöjjön és kövesse. And come, then come, follow me. Utána 23. vers. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Verse 23 says, when he heard this, he became very sad, because he was a man of great wealth. Az életedben nem lehet a pénz is főnök, és Isten is főnök. In your life, money and God cannot be the boss at the same time. Választani kell. We need to choose. Ő is döntött. He also made his decision. A bálvány nyert. And he went for the idol money. És szomorúan elment. And he went sadly. Az is a tíz parancsolatnak a része, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. It says in Exodus chapter 20, verse 2-3, I am the Lord of your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Mert ugye az előbbieket, azokat is a tíz parancsból idézte. Because all the things that he listed here are from the Ten Commandments, and this is also one from it. Bálvány bármi lehet az emberi, bármi lehet, amiben bízol. Anything can be an idol in which you trust. Amit Isten helyére teszel. That you position, like you place before God. Hogy majd az megsegít. And you hope that these things will help you. Amíg ez van, addig minden okay. And as long as everything is okay. But as long as you believe it is okay. Or you have it. As long as you have these idols, it's okay. Például az egészség is lehet ilyen. Health can be your idol. Minden csak egészség legyen. This is like a typical saying in Hungarian, like only health. How to say it in English? Health is the most important thing. Like that's the primal thing. Mert amíg egészséges vagyok, mindent megcsinálhatok én. Because as long as I'm healthy, I can do everything. Minden csak lóvim legyen. Money is the most important thing. This is the other thing that we usually say. Minden csak az állásom meg legyen. It is okay everything as long as I have a job. Ha továbbad a boldogulást, mint egy plüssmacitod ad vizsgálni a jó jegyet, akkor az is egy bálvány. If you expect happiness from these things, just like a good result from a mascot, then all these are idols. Mindegy, csak a barátnőm vagy barátom, anyukám vagy apukám itt legyen velem, mellettem. I just want my friend, like boyfriend or girlfriend, or my sister, brother or father to be with me. Mennyire hajlamosak vagyunk erre, még így hívőként is. And we usually tend to worship them as idols, even though we are Christians, we are believers. És így a történet vége pedig. Jézus ezt látva így szól: milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfunkán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő így felel: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. And look at the end of the story. Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Those who heard this asked, "Then who then can be saved?" Jesus replied, "What is impossible with man? What is impossible with man is possible with God." A gazdagok és nagyon sokszor hajlamosak így a pénzükben bízni Isten helyett, és úgy viszont senki nem kerülhet a mennybe. The rich tend to believe in their wealth, but by this they cannot enter the kingdom of heaven. De akkoriban is volt egy elterjedt nézet, hogy minél jobban szeret Isten, annál gazdagabb vagy, mint egyébként manapság is van ez, és ebből mindenki azt gondolta, hogyha valaki ilyen gazdag, akkor az tuti nagyon szeret Istennek, tuti, hogy a mennybe jut. És ez most így ennek így Jézus így ellene ment. So there's a popular belief, if there is and there was a popular belief, which says that if you have a lot of wealth, if you're a wealthy man, then you are very blessed by God. And Jesus contradicted this. És igen, itt van ez a gazdag ifjú, akinek baja volt a jó fogalmával. Just take the example of the rich ruler who had a misconcept about goodness. És a bálványokkal. He had problems with idols as well. És megnézzünk egy történetet, amiben meglátjuk azokat a dolgokat, ami e felé viszik az embert, hogy furcsa elképzelései legyenek a dolgokról. But we're going to take a look at another story which sheds light upon how we start worshiping God, how we turn to God's idols instead of God. Ez a Mark 7-ben lesz. This story can be found in Mark chapter 7. És fel is olvasom az 1-től 9-ig. So Mark chapter 7 verses 1 from 1 till 9. Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, amíg meg nem mossák a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, ézedények és fekélyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutató. Amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. So I'm going to read it. You could have followed it. The Pharisees are képmutató vallásos emberek, ugyebár. So as we all know, the Pharisees are hypocrites. Jönnek, reklamálnak. They go to Jesus and they start complaining. Isten szava helyett fontosabb nekik az emberek véleménye. They honor the people. They honor the word of people better than the word of God. Például a tisztátalan dolgokról. Mi az embernek is, mi Isten véleménye. Most azt láthattuk, hogy szerintük mi a tisztátalan. We could see the opinion, the view of the Pharisees about the clarity and cleanness. Utána Jézus világosan elmondta, hogy mit teszi tisztátalanná az embert. And in these verses we could see that what made the people unclean according to Jesus. A 20. verstől. Let's see from verse 20. Ami az emberbe előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Says, what comes out of man is what makes him unclean. For from within, out of man's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from within inside and make a man unclean. az ember szívéből. It says from the heart of the man. Gonoszságok. Evils. Belülről jönnek. These things, these evils come from the man's heart. És ezek teszik tisztátalanná az embert. And these things make man unclean. Az ember. Általános alany. It says man, like a general pronoun. És milyen kegyelmes Jézus. És van egy másik történet, amiből majd ki fogom fejteni. És még azt is elmondom, és majd a kettő így össze fog érni. We're gonna take a look at another story, but these two are going to be combined. Van egy másik történet, igen, ez Dávid királyról. And the story is about King David. Este felé a palotájából meglátott egy asszonyt, aki fürdött. So one day David saw a woman who was having a bath in the evening. Utána kérdezett, hogy ki is ő. And he started stalking him. Like he started to collect information about this particular woman. Kiderült, hogy van férje. And it turned out that this woman was married. Ennek ellenére magához hívatta. And despite this fact, David asked the woman to go and see him. Lefeküdtek. They made love. Az asszony terhes is lett. And the woman got pregnant. Ugye a mai tanítás címe az, hogy alázatos szívvel olvasni Isten igéjét. And just remember the title of today's teaching, read the Bible with an honoring heart. Dávid ekkortájt valószínűleg nem így olvasta. At that time, there's a good chance that David was not reading the Bible this way. Vagy ha egyáltalán olvasta. If he read the Bible. Mert ilyen durva dolgokat az ember nem egyik napról a másikra követ el. Because these things, man doesn't do these things like this. Pláne olyat, hogy próbálta az asszony férje. Pláne nem olyat, hogy próbált az asszony férjét a frontról, a háborúból hazarendelni. Especially not like calling the woman's husband home from the war, from the front. Hogy bemenjen a feleségéhez, és úgy tűnjék, hogy a feleségétől van a gyerek. So that this guy would return and it would seem for everybody that the woman got pregnant from her husband, not from David. De a férj csak nem akart bemenni, hiszen a hadvezér meg a többiek a mezőn alszanak egy várostronnál, ő meg csak úgy hazamenjen. And of course, understandably, the husband didn't want to go home because he felt that he had duty and he didn't want to go home for this reason. Így nem teszi meg, ugye nem megy haza. And he doesn't go home. Másnap Dávid leitatja. And on the other day, and the following day, David made him drunk. De akkor sem teszi. And even though he still won't go home. Akkor küldetett vele egy levelet a hadvezérnek, hogy olyan helyre állítsák ezt az embert a harcba, hogy ott pusztuljon el. And later on David sent a letter to the husband's general so that they would take him, like position him to a place where he would be surely killed. És így is by the war. And this happened this way. Dávid elvette a nőt feleségül. David and this particular woman got married. De az úrnak nem tetszett, amit Dávid tett. But of course God didn't like what David did. Vagy egy év múlva Isten elküldte Nátán prófétát Dávidhoz. One year later, God sent the prophet Nathan, the prophet, to David. És ezt mondta. And this is what Nathan said. Volt egy városban két ember, egy gazdag és egy szegény. There was two people in the town, one rich and one poor. A gazdagnak sok juha és marhája volt. The wealthy man had lot of sheep and cattle. A szegénynek csak egy báránykája. The poor man had only one sheep. Akit táplálgatott, a gyermekével együtt nőtt fel. And he raised this the poor man raised the sheep and his child together. Poharából itatta, és úgy nált vele, mintha csak a leánya lett volna. The poor man used his own cup to feed, to drink the sheep, and he treated him as his own kid. Egyszer utas érkezett a gazdag emberhez. And there was one day a passenger arrived at the house of the wealthy man. De sajnálta a saját juhait és a marháit, ezért elvette a szegény ember bárányáját és azt készítette el annak, aki érkezett hozzá. And since the wealthy man didn't want to give his own sheep and cattle to this man who wanted to kill these, that's why he took the poor man, the sheep of the poor man, and its meat was what he gave to the passenger, the traveler. Dávid nagy haragra gyulladt az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. Nathan said these, and he got very angry hearing by these sentences, and he said, as the Lord lives, I say this. This guy should be killed. És akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. And this is what Nathan said to David. You are that boy. You are this man. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. This is what the Lord says, the God of Israel. És akkor elkezdte sorolni Isten, hogy mi minden jót tett Dáviddal. And at that point, God started to list what kind of blessings he poured on David. Dávid pedig milyen gyalázatos dolgot tett és megvetette Istent, és ezzel. And David did another miserable and shameful thing. Isten ellen is. Against God too. És megvetette Isten. And God denied him. Na, ő vetette meg. David denied God. Dávid kimondja az ítéletet arra az emberre. And David declares the judgment in connection with that man. That man. És te vagy az az ember, azt mondják neki. And you are that man. Így mondta Nátán proféta Isten üzenetét. And Nathan said the message, like conveyed the message to David by God. Ugyanúgy, ahogy Isten szent lelke is meggyőz, hogy azt a bűnt, amit másban meglátsz, és meg is ítélsz, az benned is benned van. Te is képes lennél arra. So the same way as God, the Holy Spirit convinces you that that all these things are within you, you would be able to do the same things. Ugye az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. We could see that the evil thoughts, all the evils come from the man's heart. Te vagy az ember. And you are this man. You are that man. Én vagyok az ember. I am that man. Mi vagyunk azok az emberek. We are all that man. Ez az, amit Isten tanított nekem. This is what God taught me. Isten szavát, hogyha alázatos szívvel hallgatjuk. And if you listen humbly to the word of God. Így ugyan ennek a dolognak tudatában, hogy így mennyire meghökkentő a Lukás 18:90, így a farizeus imája. By knowing all these, it's quite surprising to encounter the words of the Pharisees in Luke chapter 18, verse 19. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig, távol állva, még szemét sem akart az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztati. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltati. So from verse 90 of verse 14 says, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I'm not like all other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. The tax collector stood at a distance. He would not even look up to the heaven. He bent his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he humbles himself will be exalted. Exalted, I'm sorry. Exalted. Az egyik önigazú, aki nem gondolja magát bűnösnek. The Pharisee who tried to self-justify himself, he didn't think that he was a sinner. A másik, aki tudja, hogy bűnös és irgalmat kér. The other one knew that he was a sinner and he asked for mercy. Példabeszédek 28:9-ben van erre egy nagyon csodálatos példázat. And there is a wonderful parable, a simile from in Proverbs chapter 28 verse 9. Aki elfordítja a fülét és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. One who turns away his ear from hearing the law, even his prayers is an abomination. Ahogy így Isten szól, hogy te vagy az az ember. And nekem. The way God told me that you are this man, you are that man. Igen, de melyik? The question arises within me. Yes, but which man do you mean I am? Egyszerre csak az egyik. I can't be only one of them. Én már sokszor voltam, az egyik is és másik is. And many cases I've been the first one and the second one as well, the Pharisee and the tax collector as well. Amikor önigazolt vagyok és elvakult, akkor úgy viselkedek, mint a farizeus. When I'm self-justified and like blind, I behave like the Pharisee. Ha őszintén olvasom Isten igéjét, úgy viselkedek, mint a vámszedő. And if I read God's word honestly, like in an honest way, then I behave as the tax collector. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, írja az ige az 1 Korintus 11:31-ben. Because in the Bible says in 1 Corinthians chapter 11 verse 31, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Mert büszkék vagyunk, és a bűneinket, hibáinkat kimagyaráznánk. Because we are proud and we would completely explain our own sins and faults. De a tökéletes, szent, bűngyűlő Isten előtt kell megállni, nem magunk ítéljük meg magunkat. But we need to stand in front of the perfect, the holy God who hates sin. And we're not, it's not us who we're going to judge ourselves. De van egy jó hírem. But I have a good news for you. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. It's in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Jesus died for our sins. És van kegyelem. And there is grace. Nem kell magyarázkodnunk se Istennek, se embernek. We don't have to give explanations to neither to God nor to our people. Igen, én hibáztam. Yes, I'm a sinner. I made faults. Az én bűnöm. It's my sin. Kérlek, bocsáss meg. Please forgive me. Isten azt mondja, hogy már megbocsátottam, szeretlek. And God says, I've already forgiven you, I love you. Hogy ne áldanálak meg. Of course I'm going to bless you. A legjobbat akarom neked. I want the best for you. Elfogadod Jézus kereszt halálát. If you accept Christ's sacrifice. Ha befogadod Jézust az életedbe. If you accept Christ to within your life. Akkor Isten fia leszel. Then you will be the son of life, son of God. A kegyelmet elfogadod, békesség lesz a szívedben. If you accept the grace, then there will be peace in your life. Csak bízunk benne, higgyük el. You just need to trust in him and believe it. Ahogy egy kisgyermek teszi, amit mondanak neki, azt elhiszi, elfogadja. Just like as a small kid does it. Whatever people say to him, he's going to believe it. Így fogadd el az örömhírt. The same way you need to accept the good news. Ezért is fáj a szívem, hogyha látom, hogy felnőttek ugratnak kisgyerekeket, és így röhögnek rajta, hogy hú, ezt is elhitte. That's why there is a pain in my heart whenever I see adults making fun of the little kids, like saying them false things, and after that it turns out of course these things were false, then they start laughing at the kids, like at the children. Tehát így annyira fáj a szívem. That makes my heart sorrowful. Alá tudsz szívvel fogadni Isten beszédeit. Ahogy Zákeus, egy főváncszedő, egy atomkorrupt ember is tette. We need to accept God's word with the humble, full heart as like Zacchaeus. Like it was a completely corrupted guy. Zacchaeus? I don't know. Chief tax collector. The tax collector. Zsidóként a rómaiaknak szedett vámot. As a Jew, he collected tax for the Romans. Persze támaszkodva a római katonák erejére. Of course, relying on the power of the Roman soldiers. És amivel többet szedett be. Hát értitek. Amivel többet szedett be. And the more amount of money he collected, then you know what I mean. Ezt is felolvasnám. I would like to read this too. Csak egyet kell lapozni, a 19. fejezet 1. It's chapter 19. Ezután Jerikóba ért, és áthalt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfüggefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom fejét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. So, chapter 19 from verse 1 till verse 9. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus, something like that. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed the sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached that spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because of this man too, the son of Abraham. For the Son of God came to meek and save what came to seek and to save what was lost. Zákeus szerette volna látni Jézust, ez az első, ahogy kezdődik az egész. So the first things that we encountered, that as Jesus was coming to the town, Zacchaeus wanted to see Jesus. Ezért még meg is alászkodott, futott és fára is mászott, így egy gazdag, idősebb emberként. So as a as an older person, and a rich person, he humbled himself because he was running and he climbed a tree as well. És örömmel befogadta Jézust. And he accepted Christ with joy. Ezt így az ige olvasás körül is fel tudjuk használni, hogy akarjuk látni Jézust. And we could use this story when reading the Bible. Then we want to see Jesus. Meg is alázkodunk, hogy amit mond, azt így megtesszük. And we need to have a humble heart when reading the Bible. Meg örömmel befogadjuk. And accept Jesus and whatever he says to our in our heart with joy. Már beengedted Jézust, ő majd helyre teszi a dolgaidat. And if you accepted Christ, then he will restore you. Csak engedd neki. You just need to allow him to do this. Nekem nincs meg a szívedet. Don't make your heart harden your heart. Ha őszinte és alázatos szívvel olvasom az evangéliumokat, If I read the good news with a humble and at an honest heart, rájövök, hogy a történetekben nekem nem Jézus szerepébe kell beleképzelnem magamat. I will realize that in the stories I don't have to imagine in I don't have to put myself in the shoes of Jesus. Én vagyok a másik fél. I am the other guy. Én vagyok a tanítvány, aki butaságokat mond, kérdez. I am the disciple who puts on stupid questions. Én vagyok az önigazgult ember, aki nem látja tisztán a dolgokat. I am a self-justified person who doesn't see the things clearly. Én vagyok a szellemileg süket, a szellemileg vak, aki arra szorul, hogy Jézus megérintse, meggyógyítsa. I'm the spiritually blind, I'm the spiritually thief person who needs to be restored by Jesus. Én vagyok az, aki hiányt szenved. I'm the one who is in a great need. Akinek Jézusra van szüksége. Who is in a great need for Jesus. Minden nap. Every day. Hogy tisztán lássa. So that he can see clearly. Lásd, hogy Jézus milyen kegyelmesen bánik ezekkel az emberekkel. To see clearly how gracefully Jesus acts or behaves in connection with these people, to these people. Nem károsztatja őket. He doesn't condemn them. Tisztán látni, ahogyan ezeknek az embereknek is nagyon nagy szükségük volt Jézusra, úgy nekem is. Just important to see these people clearly how they were in the need of Jesus. És ha őszinte vagy magaddal és Istennel, akkor te is meglátod. If you're honest, if you're frank to you and to God, then you will see it too. Én ezért is töltök időt Jézussal és olvasom az ő szavait. That's why I spend a time with Jesus and read his words. Sokszor így átimádkozva a történeteket, hogy tudva, hogy én vagyok az az ember, aki ott van. Sometimes I just pray through the stories so that I can see that I'm the guy in this story. És akkor így nem ilyen nagyon nagy, milyen nagyon szép imák vannak, hanem így annyi, hogy Uram, könyörülj rajtam. In these times, I don't pray. My prayers are not like very, very ornamented, like very fancy or something like that. But just as simply as possible. God, have mercy on me. Igen, Uram, könyörülj rajtam, mert én is ilyen vagyok. Segíts, hogy ne így cselekedjek, ahogy az az ember. Have mercy on me, because I am the same. I behave the same way. Segíts, hogy ne így cselekedjen. Help not to act as this guy. Látom, hogy szükségem van. Ezért is annyira jó így a közös ima alkalma. I see that I'm in great need, and that's why the prayer meetings are awesome. Akkor így közösen tudunk így egymásért imádkozni, együtt kérhetjük erőt Istentől egymásért. We can pray together, we can ask God's forgiveness, and we can pray for each other as well. Így engedjük, hogy Jézus éljen bennünk, és ez nem ilyen, ez is egy ilyen, ha meglátom, hogy milyen nagy szükségemben vagyok, akkor ez is még egy nagyon extra motiváció, hogy menjek így is, kérjek Istentől erőt, hogy engedjük, hogy Jézus éljen bennünk. It's important. It's important to pray about the fact that Jesus would be in us, in our heart. Szóval látjuk a szükséget, hogy szükségünk van erre, Jézushoz. Since we see the need. Need to see his power, that we need his power to do this. Ha őszinték vagyunk, akkor így látjuk ezt a szükséget. And if we are honest, if we are honest, then we see this need. És van egy másik történet, ez lesz az utolsó, amit most And the last story that we are going to cover. Lukács 7:36-tól kezdődik. It starts from Luke chapter 7 verse 36. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szól. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszol. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszony? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szereted. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztán elők ezt kezdték kérdezni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. So from verse chapter 7, verse 36, till chapter 8. És adósság elengedéséről is volt ugye szó benne. So as we could see, it was about forgiving, canceling the debts. Akinek többet engedtek el, az jobban szeret. The guy whose bigger debt was canceled, he loves more. Tartozunk Istennek azzal, hogy szívünkből, teljes szívünkből szeressük őt. We owe God the fact that we need to love him with our full heart, like whole heart. És embertársainkat is, úgy, ahogy magunkat. And love the other one as we love ourselves. Amikor nem ezt tesszük, hanem gonoszak vagyunk, türelmetlenek, gorombák. And we don't do this, we are angry, we are grumpy. Bűnöket teszünk, akkor gyűlik az adósság. And we sin, then the debt is growing. De Jézus ezt mind elrendezte. But Jesus cleared this, canceled this. Pont azért fontos, hogy őszinte legyek és lássam, hogy nekem nagyon sok adósságom. And that's why it is important to see that I owe a lot. I have a lot of debt and to say that I'm in debt. És ugye ezt Isten megbocsátotta. But this is forgiven by God. És nem is az elkövetett bűnök mennyisége, hanem hogy tudatában lenni azoknak a dolgoknak, egyre jobban tisztán látni, hogy amit tettem, még akár megtérésem előtt, addig lehet azt gondoltam, hogy ez nem oké, és utána már látom, hogy az nem volt oké. És tisztában látod, és látod, hogy többen tartoztál. And by see by this you can see clearly that how much you exactly owed to God, but since this was already canceled and forgiven, then it's now okay. Annál jobban fogod szeretni Jézust, annál hálásabb leszel neki. So the more clear your vision is, the more grateful you will be towards God. Annyiban inkább akarsz hozzá még közel lenni. The more you would like, the more time you would like to spend with Him. Annál inkább fogod értékelni Isten kegyelmét. The more you will appreciate God's grace. Meg nem érdemelt szeretetét és jóságát. His undeserved love and His goodness. Ha őszinte leszel Istennel, jobban meg fogod érteni az ő szavát, a Bibliát is. If you're honest with God, then you will understand the Bible, His word, better too. Nem lesz unalmas a Biblia olvasás. Studying the Bible won't be boring. Tudod, hogy Isten neked szól. Because you will know that God speaks to you. És a történet az rólad is Jézusról szól. And you will know that the story is about you and Jesus. És te vagy az az ember. And you are that man. És azt érzed majd, mint az emmausi tanítványok a Lukács 24-ben. And you will feel the same way, just like the disciples of Emmaus's disciples, the disciples of Emmaus. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. And it says, it is in Luke chapter 24, verse 32, verse 32. Yeah. And they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us? És át fogod, és fogod érezni, egy öröm lesz a szívedbe, amikor így olvasod az igét is, és látod, hogy Isten mennyire szeret. And there will be joy in your heart, and you will see more clearly, and you will be more grateful. Hálás leszel. You will be grateful to God. És tisztán fogsz látni. And you will see clearly. És nem csinálunk olyanokat, mint a gazdag ifjú, akinek teljesen összetört látása volt a dolgokról. And we won't act like the rich ruler who has a completely who gonna see the things clearly, shattered visions. És nem leszünk, nem csinálunk majd olyanokat, mint a farizeus, és teljesen elvakultan, és én milyen jó vagyok, és mindenkinél sokkal jobb. And our acts will be not like as of the Pharisees who thought that his deed was completely okay. Whose vision was completely blocked, darkened. Nem úgy, mint Zákeus, aki örömmel fogadta Jézust. But our acts will be like the acts of Zacchaeus, who welcomed Christ with a joyful heart. És akarta is látni Jézust. And who wanted to see Jesus. Ugyanúgy, ahogy ez a bűnös nő, hogy Jézus lábánál ott. És könnyeivel, meg a hajával törölgette Jézus lábát. And we will, and acts will be like, will be as the acts of the sinful woman who wiped Jesus' leg with her own hair. Egyre inkább úgy látom, hogy az alázat az annyi, hogy tisztán látni a dolgokat úgy, ahogy vannak, úgy, ahogy Isten mondja. Recently, I'm starting to see humbleness as a clear vision to see Jesus more clearly. Én egy picike kis bűnös vagyok. I'm just a small sinner. Nem valami nagy dolog, én csak egy egyszerű ember vagyok, aki nap Isten kegyelmére szorul. An insignificant sinner who is not a great man at all, who needs God's grace every day. És a hatalmas Isten pedig csak odajön hozzám, és szeret, és ő felemel. And the great God just comes to me, and lifts me up, and loves me. És minden, ami vagyok, azt az ő kegyelmének, szeretetének köszönhetem. And everything that I am is due to God's love and grace. Csak így ennyit akartam mondani. That's all I wanted to share with you. Imádkozzunk. Let's pray. Köszönöm, Uram, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és igen, a te kegyelmed. Te kegyelmedem bennünket egészen a mennyekig, és köszönöm, hogy így örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. Köszönöm, hogy így nem veszed le rólunk a kezedet, és láthatjuk, hogy milyen kegyelmesen bánsz az emberekkel, így még régen is, és most is ugyanígy bánsz velünk, és mi vagyunk azok az emberek, akik a te kezedet átjukasztották, akik a bűneikkel, de te mégis mennyire szeretsz, értünk, meghaltál. Köszönöm ezt neked, Uram. Segíts, hogy tisztán lássunk téged, hogy kicsoda vagy te, mit tettél, mennyire szeretsz, és mennyire rád szorulunk, Uram, nap mint nap, mennyire el tud homályosodni a látásunk, és mennyire büszke tud lenni a szívünk, milyen könnyen én vagyok az ember, aki erre hajlamos, és segíts, Uram, hogy mindig tisztán lássam, és hálás szívvel éljek, és örvendezzek a Te kegyelmednek, és csak így vonj magadhoz közelebb, és hadd akarjalak látni jobban és jobban napról napra, a Te szeretetednek a mélységét jobban megismerni, ahogy jobban meglátjuk, hogy mennyire bűnösök vagyunk, annál jobban meglátjuk, hogy te annyira is lenyúltál értünk, azt is rendezted, te azt is tudtad, hogy ilyen vagyok, és mégis szeretsz, tudtad, hogy ilyen dolgokat csinál az ember. Te nem tudsz meg semmi újat az emberről, és köszönöm ezt neked. Köszönöm, Uram, hogy te tudtad, hogy Júdás el fog téged árulni, mégis szeretted őt, Uram. Te tudtad, hogy Dávid is el fogja követni azt a gáz dolgot, és mégsem vontad meg a te szeretetedet, mégsem rúgtad ki, Uram. Köszönöm, hogy így viselkedsz velünk, ennyire kegyelmes vagy, jöhetünk hozzád, és mindig van kegyelem a te trónusodnál, Uram. Csak így hadd örvendezzünk ezen. Köszönöm neked, Uram. Amen.